wartość podatku VAT tańszego produktu. Łącz dowolnie wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 5 marca, jest 9. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Dwa samoloty lecą do Omanu po Polaków wymagających pilnego leczenia. Donald Trump podąża śladem premiera Benjamina Netanyahu. Mówił o tym w Trójce były ambasador Krzysztof Płomiński. Całkowicie zablokowana jest Krajowa Siódemka w Chyżnem. Samochód osobowy wjechał pod ciężarówkę. Ruszyła pomoc medyczna dla Polaków na Bliskim Wschodzie. Dwa samoloty są w drodze do Omanu. Zabiorą naszych obywateli, którzy potrzebują pilnej pomocy medycznej, powiedział nam rzecznik dowództwa operacyjnego, podpułkownik Jacek Goryszewski. Są to w szczególności osoby wymagające wsparcia medycznego, które zostały zgłoszone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Będzie zapewniona zarówno pomoc medyczna, jak i psychologiczna. Samoloty powinny jeszcze dziś wrócić do Polski. Powroty z Bliskiego Wschodu odbywają się także samolotami cywilnymi. Polska ambasada w Izraelu apeluje do osób, które chcą wydostać się z tego kraju, aby starały się to zrobić drogą lądową. Władze poinformowały o stopniowym otwieraniu lotniska Ben Guriona. Polska ambasada uściśla, że nie wpłynie to na sytuację obcokrajowców w Izraelu. W Jerozolimie jest Tomasz Sajewicz. Na stronach internetowych ambasady RP w Izraelu pojawiła się informacja, że ewentualne otwarcie lotniska w Izraelu dotyczyć będzie wyłącznie repatriacji Izraelczyków wracających z zagranicy do kraju. Ambasada informuje, że aktualnie jedyną możliwością opuszczenia Izraela jest droga lądowa. Polacy, którzy zamierzają skorzystać z trasy lądowej przez przejście graniczne z Egiptem, powinni skontaktować się z Wydziałem Konsularnym Polskiej Placówki Dyplomatycznej. Tymczasem loty repatriacyjne z Bliskiego Wschodu dla swoich obywateli zorganizowały Stany Zjednoczone. Rejsy realizowane są ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Jordanii. Repatriacje Brytyjczyków przez Oman wczoraj zapowiedziały władze tego kraju. Władze Izraela skupiają się na powrotach obywateli własnego kraju do ojczyzny. Dziś rozpocząć się mają powroty z Europy w kolejnych etapach z odleglejszych zakątków globu, m.in. Bangkoku czy Nowego Jorku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Czwartek jest szóstym dniem amerykańsko-izraelskiej operacji w Iranie. Prezydent Donald Trump podąża śladem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Powiedział w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce były ambasador w Iranie i Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński. Dyplomata dodał, że nie pierwszy raz tak się stało. Izrael od bardzo dawna narzuca swój punkt widzenia Stanom Zjednoczonym do tego stopnia, że Stany Zjednoczone bardzo często zajmują stanowisko bliższe interesom Izraela niż swoim własnym. Jednocześnie to również stanowisko izraelskie wpływa. Stany Zjednoczone tak mocno są przywiązane do użycia siły, natomiast nie stosują komponentu politycznego. Cała rozmowa do wysłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Teraz utrudnienia na Krajowej Siódemce w miejscowości Chyżne. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Nad ranem samochód osobowy wjechał pod naczepę ciężarówki. W wypadku zginęła młoda kobieta kierująca osobówką, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Strażacy wykonali dostęp do osoby wewnątrz pojazdu przy pomocy narzędzi hydraulicznych, ewakuowali na zewnątrz. Niestety, ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili zgon kobiety w wieku około 30 lat. Utrudnienia na miejscu mogą potrwać kilka godzin. Łódzki adwokat od trumny na kółkach ponownie przed sądem. W Olsztynie ma zapaść dziś wyrok apelacyjny w sprawie Pawła K. Prokuratura oskarżyła go o spowodowanie śmiertelnego wypadku we wrześniu 2021 roku pod Barczewem. Sprawę przypomina Joanna Karp. Z opinii biegłych wynika, że Mercedes prowadzony przez łódzkiego adwokata Pawła K. zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z Audi. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Po wypadku adwokat opublikował w internecie nagranie, w którym mówił o konfrontacji bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach, sugerując, że to między innymi dlatego ofiary zginęły. Rodziny ofiary liczą, że po kilku latach skończy się ta sprawa i będą mogły przeżyć żałobę. Mówi ich pełnomocnik. Adwokat Karol Rogalski. Liczymy na to, przede wszystkim moi klienci, że uda się zakończyć i będzie to orzeczenie, które nie spowoduje uchylenia do ponownego rozpoznania. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kara nawet do 8 lat więzienia. Joanna Karp, Radio Łódź. Paweł K. nie pracuje teraz jako adwokat. Został tymczasowo zawieszony w związku z procesem. Klimat. Zła jakość powietrza jest w Gorzowie Wielkopolskim, Nowej Rudzie, Tarnowie, Włodzisławiu Śląskim i Żarach. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest dostatecznej, umiarkowanej, dobrej lub bardzo dobrej jakości. 21% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport, Adam Malecki. W piłkarskim Pucharze Polski pozostała już tylko jedna niewiadoma, kto dołączy jako ostatni do najlepszej czwórki. Będzie to trzecioligowa Avia Świdnik lub ekstraklasowy Raków Częstochowa. Początek tego meczu ćwierćfinałowego o 13:30, a w półfinale już jeden trzecioligowiec jest. To Zawisza Bydgoszcz, który wyeliminował Chojniczankę Chojnice. W starciu drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej Górnik Zabrze pokonał 1-0 w Poznaniu Lecha. Zabrzanie przez ostatnie 13 minut grali w dziesiątkę, a Kolejosz nie wykorzystał rzutu karnego. Z tego pełnego dramaturgii meczu lepsze wspomnienia będzie miał trener Zabrzan Michał Gasparik. Wygraliśmy ten mecz w naszych głowach, bo wszyscy, cały team byliśmy przekonani do tego, że wiemy tutaj awansować. Byliśmy przekonani do tego, że strzelimy po tyle meczach pierwszą bramkę i nawet jeszcze zagraliśmy na zero stylu. Myślę, że ci chłopacy w pierwszej połowie pokazali i piłkarską jakość, i dobre taktyczne ustawienie w defensywie, ale byliśmy non-stop groźni w ofensywie. No i potem w tej drugiej połowie już to była taka walka i tam chłopacy pokazali serce, charakter, no i walczyli do końca. Dodam, że w gronie półfinalistów od wtorku znajduje się także GKS Katowice. Zbliża się mecz reprezentacji Polski w pierwszym meczu barażowym do Mistrzostw Świata. 26 marca zagramy na Narodowym z Albanią. Sypie się nasza obrona. Do Jana Bednarka z FC Porto, który ma mocno stłuczone żebra, dołączył Mati Kasz z Aston Villa, który wczoraj w Premier League opuścił boisko po 45 minutach. Dzisiaj okaże się, jak poważna jest kontuzja łydki reprezentanta Polski. W barażach grały także polskie drużyny siatkarskie w Lidze Mistrzów. O ile Asseco Resowia zgrabnie rozprawiła się z Znak Rozelare 3-0. O tyle Projekt Warszawa musiał uznać wyższość rywali z Trentino, choć po walce przegranej w tiebreaku. Rewanże w Belgii, we Włoszech w przyszłym tygodniu. W Lidze Mistrzów grały także nasze ekipy piłkarzy ręcznych. Zgodnie wygrały Industria Kielce i Wisła Płock. Kielczanie ograli Sporting Lizbona 39-33, a drużynę chwalił słoweński rozgrywający kieleckiego zespołu Alex Vlach. Szacunek do naszego zespołu, fantastyczny mecz. Zagrali od pierwszej do 60 minuty, trochę po 5-10 minut, gdzie zagrali źle, ale ogólnie top. Top forma także Wisły Płock pokonała na wyjeździe RK Zagrzeb 34-26. I jeszcze hokej na lodzie i ćwierćfinałowe play-offy. Energa Toruń pokonała Unię Oświęcim po dogrywce. Zagłębie Sosnowiec wygrało z Polonią Bytoma Krakowia z GKS-em Katowice. Wygrana GKS-u Tychy z GKS-em Jastrzębie. Walka toczy się do 4 wygranych spotkań. Na prowadzenie 2-1 w serii wyszli Energa Toruń, Zagłębie Sosnowiec, Krakowie Kraków i GKS Tychy. Mecze numer 4 dzisiaj. O, jakie piękne słońce. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. I o kim mowa? A to się za chwilę okaże. Dziś będzie pogodniej, w większości kraju od 8 do 10 stopni. Jutro ma być cieplej, a w sobotę jeszcze cieplej. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grządowski. My dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Na pożegnanie przypomnę tylko Państwu, że dziś dzień teściowej i dzień dentysty, co można połączyć uśmiechając się pięknie do mamusi. Justyna Grabasz teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień doceniania też dzisiaj, więc można doceniać teściową i dentystę zarazem. Tak, cenić. Tak, nie, cenić. Cenią się dentyści sami, dobra. Tak jest również. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem do 11, a to są Red Hoci. Can't stop addicted to the shindig. Chop top, he says I'm to be part of the wave. Can't stop, ever wonder if it's all for you. The world I love, the trains I hop, to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. Off it, you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way, the gold of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship as a beer ring. Use my hands for every. Klasyka, to już klasyka. Utwór, do którego powstał znakomity teledysk. Pamiętam, że jako dziecko jeszcze patrzyłam zahipnotyzowana na te szaleństwa panu Red Hot Chili Peppers. W czasach nastoletnich stałam się ich wielką fanką, pożerając ich dyskografię. A teraz, no właśnie, gramy dzisiaj Can't Stop w trójce z okazji urodzin Johna Frusciante, gitarzysty Red Hotów. Kto się zalicza do grona jego fanów i do fanów Red Hotów, palec pod budkę, można do nas pisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. I z okazji tych urodzin może też zasugerować, który utwór Red Hotów chcieliby dziś Państwo usłyszeć. Czekamy na wiadomości i zapraszamy na dwie wspólne godziny wraz z grupą The Temper Trap i naszą piosenką dnia. I try to find some peace of mind. A quiet place to kill some time. Think of giving up the ghost. Disappearing up each small. And leave no regrets on my way down. But when I'm alone, there's no one else. Just us in my head. And I live. Tak właśnie brzmi nasza piosenka dnia, najnowszy singiel australijskiej grupy The Temper Trap. Into the Wild, tytuł, który podsuwa taką wizję ucieczki w głusze. Może w Bieszczady, ale też przypomniał mi pewien filmowy tytuł, Into the Wild właśnie, polski tytuł Wszystko za życie. Może część z Państwa pamięta, to taka oparta na książce historia chłopaka, który wyrusza autostopem w kierunku Alaski. Film, który niesie ze sobą mnóstwo pięknych emocji, między innymi też dzięki ścieżce dźwiękowej, soundtrackowi, za którym stoi Eddie Vedder. Hard Sun to jest jej mały fragment. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a bee. Comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. I'm

Polska gromadzi 44 miliardy euro rezerw, które można wydać w trudnych czasach. To jest kwota taka sama jak 50 miliardów dolarów. 50 miliardów dolarów to jest całoroczny deficyt Ukrainy, która jest słabszym krajem od Polski, została brutalnie zaatakowana przez sąsiada i wytrzymuje tą presję gospodarczą. To nie obejmuje w przypadku Ukrainy wydatków czy pomocy zbrojeniowej z zewnątrz, ale to jest cały deficyt, więc można powiedzieć, że taka kwota 50-100 miliardów dolarów to jest dość, żeby nawet w razie otwartego konfliktu finansowo, samodzielnie udźwignąć ciężar tego, finansowy ciężar tego konfliktu. Polska ma w tej chwili rezerwy walutowe lekko przekraczające 200 miliardów euro i taki zastrzyk dodatkowych 44 plus dodatkowe zastrzyki, bo w tym roku spłyną do Polski duże fundusze KPO, sporo pieniędzy z Funduszu Spójności, to również będą możliwość tworzenia tych rezerw. Moglibyśmy na koniec tego roku mieć 300 miliardów euro rezerw walutowych. To byłby fenomenalny bufor na trudne czasy i nie chodzi o to, żeby te trudne czasy przyszły. Chodzi o to, że to jest odstraszacz. Chodzi o to, że kraju, trzeba który jest tak silny, tak, nikt nie rusza. To tak jak Pudzian idzie przez Pragę i nawet powie ludziom brzydkie słowo, to nikt go nie zaatakuje, bo wielkość mięśni świadczy o tym, że nie warto. Warto, chodząc po świecie, który stał się tak brutalny jak dzisiaj, wyglądać jak Pudzian, a nie jak kucherko, i po to są te rezerwy walutowe. Czyli rozumiem, że polski sejf jako uzupełnienie, a nie zamiast unijnego programu. Ewentualnie jako uzupełnienie, gdyby okazało się, że czasy są na tyle trudne, że nie ma innej opcji. To jest opcja ratunkowa, a nie opcja na łatwe czasy. Trwa akcja sprowadzania do kraju turystów z Bliskiego Wschodu. Ja się tak zastanawiam, jak radzą sobie w tej sytuacji przedsiębiorcy. Niedawno mieliśmy misję, dużą misję handlową do Arabii Saudyjskiej. Nasi przedsiębiorcy, nasze firmy są zainteresowane tamtym rynkiem. Jak to teraz może wyglądać? Ja myślę, że główny wpływ na przedsiębiorców to jest poprzez podniesienie ryzyka, w ogóle ryzyka prowadzenia biznesu na świecie poprzez gwałtowne ruchy walut, wzrost rentowności, wzrost niepewności, podwójne myślenie o tym, czy na pewno teraz podjąć inwestycję, o której myśleliśmy jeszcze miesiąc temu, no bo jednak świat nieco się zatrząsł po tym konflikcie irańskim. Natomiast jeśli chodzi o same rynki arabskie, to faktycznie to jest dosyć atrakcyjny dostawca surowców energetycznych, ale przede wszystkim odbiorca licznych polskich produktów przemysłowych, odzieżowych, meblarskich, żywnościowych. I takie misje, to w ogóle bardzo dobrze, że odżywa polska dyplomacja ekonomiczna. To była ogromna misja, tak? Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polski Fundusz Rozwoju, pan minister finansów i ogromna rzesza przedsiębiorców. My jako pracodawcy również tam byliśmy, podpisaliśmy porozumienie z Saudyjską Organizacją Biznesu, które ma ułatwić liczne kontakty, bo bardzo wiele firm poszukuje tego typu kontaktów, więc jesteśmy w stanie teraz łatwiej tego typu interesy spotykać. I w jakimś sensie jest to utracona szansa. No dzisiaj Bliski Wschód nie żyje perspektywą biznesu i wydawaniem ogromnych pieniędzy z petrodolarów, które tam się rodzą z ziemi, tylko żyje troską o sprawy egzystencjalne, o której jeszcze miesiąc temu nikt tam poważnie nie myślał, więc w tym sensie jest to w jakiś sposób utracona szansa. Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie do zamówień publicznych wymogów wyprodukowano w Unii Europejskiej. Będzie to dotyczyć trzech sektorów: cementowego, samochodowego i technologii zeroemisyjnych. Dobre rozwiązanie? Dobry kierunek? Tak. Zarówno największe imperia tego świata, największe gospodarki tego świata, Chiny czy Stany Zjednoczone, nie wstydzą się promować własnych produktów, nie wstydzą się wspierać lokalnego biznesu w ekspansji zagranicznej. Donald Trump ogłasza cła na kolejne kraje, mówi, że kto nie zainwestuje w Ameryce, nie będzie mógł w niej sprzedawać, a kto chce sprzedawać, przywozić z zagranicy towary do Stanów Zjednoczonych, musi zapłacić cła. Chiny, można powiedzieć, prowadzą politykę wspierania taniej produkcji u siebie i w ten sposób wygrywają konkurencyjność cenową z produktami z Europy. No nie możemy być chłopcem do bicia. Musimy w tym rywalizującym świecie, gdzie protekcjonizm znowu przybiera na sile no, dostać, próbować zatrzymać, a nawet wyrwać swój kawałek tortu. Więc bardzo dobrze, że są takie inicjatywy, oby w granicach tego, co dyktuje prawo, bo trzymanie się granic prawa jest jedną z największych zalet Unii Europejskiej. Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Dziękuję. Sylwia, która jeszcze dzisiaj powróci. O 16.30 zapraszam. No to zapraszamy. Is it love? Ależ mnie ucieszył ten singiel. Jordan Rakej nagrywa płytę, po której możemy się spodziewać świetnie skrojonych, jak zawsze, soulowych dźwięków i wielu gości, w tym przypadku akurat pojawił nam się Tom McFarland z projektu Jungle, ale na płycie usłyszymy także na przykład Nobaye Garcia, Jalen Gondę, grupę Ezra Collective. No, zapowiadają się naprawdę przepiękne rzeczy. Mam też taką małą nadzieję, że usłyszymy na płycie także Toma Misza czy Loyla Karnera, bo Jordan, uwielbia z panami współpracować zresztą. Oni także lubią współpracować ze sobą. Takie ładne rzeczy mają na swoim koncie, jak utwór Water Baby między innymi. Będzie można trochę potańczyć, a później mam dla państwa małą koncertową niespodziankę, więc proszę nigdzie nie uciekać. Swimming with these times, the

Znów nad ranem zrywasz dach, szarpiesz mnie i szarpiesz mnie za pamięć, gdy próbuję spać. Że nic nie stracę, nic nie stracę, łatwiej nie wymagasz nic. Nic nie znaczy, nic nie znaczy, łatwiej nie zostawać nic. A takimi ładnymi piosenkami swoją nową płytę zapowiada zespół Lore. Płytę, która się ukaże jutro, 6 marca, a dwa dni później, w niedzielę, w Dzień Kobiet, o 19:00 dziewczyny zagrają koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i chyba nie muszę mówić, że Państwa na ten koncert zapraszamy. Bardzo nam będzie miło widzieć trójkowych słuchaczy. Zbieramy chętnych telefonicznie, 22,7 trójek, to jest nasz numer telefonu, żeby się na wydarzenie dostać. Wystarczy do nas zadzwonić na ten numer właśnie i się dodzwonić. Zaproszenia mamy podwójne i otwieramy w tym momencie linie telefoniczne. Zespół LOR, niedziela, godzina 19:00, studio imienia Agnieszki Osieckiej.